denborali berria astear dago zintzilik irratian. Jada egin dezakezu zure irratsaioa edo irratian egin behar diren lanetan parte hartu. Datorren urriaren bederatzia asteazkena zintzilik irratian itxaroten zaituztegu arratsaldeko zazpitan. Parte hartu, errerian gaude. Ezin baduzu etorri, bidali guzu zure proposamena. Harremanetarako zintzilik@zindominio.net edo sare sozialetan. Ari batetik zintzilik.